विमान पर बैठा हुआ यह दुर्बल एवं तुच्छ दैत्य किस गिनती में है? शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं अकेला ही इसे मार गिराऊंगा। राजा श्री रघुनाथ जी तथा महारानी जनक किशोरी की कृपा से इस पृथ्वी पर कोई ऐसा कार्य नहीं है जो मेरे लिए कभी भी असाध्य हो। यदि मेरी कही हुई यह बात झूठी हो तो मैं तत्काल श्री रामचंद्र जी की भक्ति से दूर हो जाऊं। यदि मैं अपनी बात झूठी कर दूं तो मुझे वही पाप लगे जो काम मोहित शूद्र को मोहवश ब्राह्मणी के साथ समागम करने से लगता है, जिसको सूंघने से मनुष्य नरक में पड़ता है, जिसका स्पर्श करने से रोरब नरक की यातना भोगनी पड़ती है, उस मदिरा का जो पुरुष जीवा के स्वाद के वशीभूत होकर लोलुपतावश पान करता है, उसको जो पाप होता है वह मुझे ही लगे। यदि मैं श्री राम जी की कृपा के बल से अपनी प्रतिज्ञा को सत्य न कर सकूं तो निश्चय ही उपयुक्त पापों का भागी होऊंगा। उनके ऐसा कहने पर दूसरे दूसरे महावीर योद्धाओं ने आवेश में आकर अपने अपने पराक्रम से शोभा पाने वाली बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की। उस समय शत्रुघ्न जी भी उन युद्ध विशारद वीरों को साधुवाद देकर उनकी प्रशंसा की और सबके देखते देखते प्रतिज्ञा करते हुए कहा, हे वीरों, अब मैं तुम लोगों के सामने अपनी प्रतिज्ञा बता रहा हूँ। यदि मैं उसके मस्तक को अपने साइकों से काटकर छिन्न भिन्न करके धड़ और विमान से नीचे पृथ्वी पर ना गिरा दूं तो आज निश्चय ही मुझे वह पाप लगे जो झूठी गवाही देने, सुवर्ण चुराने और ब्राह्मण की निंदा करने से लगता है। शत्रुघ्न जी के ये वचन सुनकर वीर पूजित योद्धा कहने लगे, हे श्री रघुनाथ जी के अनुज, आप धन्य हैं, आपके सिवा दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? यह दुष्ट राक्षस क्या चीज है? इसका तुच्छ बल किस गिनती में है? हे महामते, आप एक ही क्षण में इसका नाश कर डालेंगे। ऐसा कहकर वे महावीर योद्धा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए युद्ध के मैदान में उस राक्षस की ओर प्रसन्नता पूर्वक चले। वह इच्छा अनुसार चलने वाले विमान पर बैठा था पुष्कल आदि वीरों को उपस्थित देख उस राक्षस ने कहा, हे अरे, राम कहाँ है? मेरे सखा रावण को मारकर वह कहाँ चला गया है? आज उसको और उसके भाई को भी मारकर उन दोनों के कंठ से निकलती हुई रक्त की धारा का पान करूंगा और इस प्रकार रावण वध का बदला चुकाऊंगा। पुष्कल ने कहा, हे दुर्बुद्धि निशाचर, क्यों इतनी शेखी बघार रहा है? अच्छे योद्धा संग्राम में डीग नहीं हाँकते, अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके पराक्रम दिखाते हैं। जिन्होंने सुहर्द सेना और सवारियों सहित रावण का संहार किया है उन भगवान श्री राम जी के अश्व को लेकर तू कहाँ जा सकता है? शेष जी कहते हैं, युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले वीर पुष्कल को ऐसी बातें करते देख राक्षस राज बिंधुनमाली ने उनकी छाती को लक्ष्य करके बड़े वेग से शक्ति का प्रहार किया। उसे आती देख पुष्कल ने तेज धार वाले तीखे बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा अपने धनुष पर बहुत से बाणों का संधान किया जो बड़े ही तीक्ष्ण और मन के समान वेगशाली थे। वे बाण राक्षस की छाती में लगकर तुरंत ही रक्त की धारा बहाने लगे। पुष्कल के बाण प्रहार से राक्षस पर मोह छा गया।